bado maneno yanaendelea kuonyesha ya kwamba walioigawa bid'a wamegawa katika upande wa kilugha, hawakugawa katika upande wa kisheria, kwa sababu bid'a kisheria ni dhalala. Fa innal bid'ata ash-shar'iyyata dhalalatu kama qala sallallahu alayhi wasallam. Ibn Hajar yasema hivyo, kisha anasema wa kadha ma tarakahu sallallahu alayhi wasallam ma'a qiyam al-muqtadi yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madhmumatan. Sikiza maneno yake, wa kadha ma tarakahu sallallahu alayhi wasallam, na vivyo hivyo yale aliyoyaacha mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, ma'a qiyam al-muqtadi, pamoja na kupatikana, pamoja na kusimama muktadha, yani sababu ya kulifanya, mujibu wa kulifanya jambo hilo, ilikuwepo sababu alafu akufanya, sababu ilikuwa ya kufanya jambo hilo ilikuweko, akaacha akufanya. Asema yakunu tarkuhu sunnatan, kunakuwa kule kuliacha jambo hilo ni sunna. Sikaliacha basi na sisi tuliacha, ndiyo sunna. Ikiwa sababu ya kulifanya jambo hilo ilikuweko, basi kuliacha jambo hilo ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha jambo fulani, hakulifanya kwa sababu ya kuwa muktadha wake au muktadhi wake haukuweko katika wakati wake. Atataja mfano mtafahamu zaidi. Basi na sisi iliyokuwa sawasawa ni kuliacha jambo lile. Wa fi'luhu bid'atan, yani wayakunu fi'luhu bid'atan madhmuma, na kunakuwa kule kulitenda kwake ni bid'a mbaya, yenye kulaumiwa, yenye kutajwa, yenye kutajwa vibaya, yani madhmuma. Sasa asema wa kharaja bi qawlina, anafanya ihtiraz, anajaribu kukinga baadhi ya vitu, na ikatoka kwa kule kusema kwetu ma'a qiyami al-muqtadi fi hayati, pamoja na kupatikana au kusimama muktadhi katika uhai wake, ikatoka nini? Ikhraju al-yahudi, kuwatoa mayahudi. Hili likawa limetoka kwa kule kusema ma'a qiyami al-muqtadi, kwa sababu katika wakati wake mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwatoa mayahudi kule Khaibar. Sababu ya kuwatoa ilikuwa bado haijafika, lakini walikuja kutolewa baada yake, baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ilipopatikana. Wa jam'u al-mushaf, la kukusanywa msahafu mahali pamoja katika zama, katika wakati wake, ile sababu haikuweko, muktadha haukuweko. Lakini baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa vita vya al-murtaddin katika zama za Abu Bakr, na watu walipouawa makurai wengi, ikalazimika Qur'ani iwekwe katika mushafu mmoja, sababu ikapatikana. Tumefahamu? Kwa hiyo jambo lolote ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha hakulifanya kwa kuwa ile sababu ya kulifanya haikupatikana katika wakati wake, kulifanya jambo, kuliacha jambo hilo ndiyo sunna na kulifanya ni bid'ah. Lakini yale mambo ambayo sababu haikuwepo, mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha jambo kwa kuwa ile sababu ya kulifanya jambo hilo haikuweko katika wakati wake, ikaja ikapatikana baada ya kuondoka yeye, hilo sio bid'ah. Sasa usije kuuliza, sasa huu msahafu huu, huu msahafu huu ulikuweko katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam? Angalia hata Saidina Abu Bakari walipotaka kuikusanya Qur'ani, alikuja zaidi akawaambia, twafanya jambo ambalo hakulifanya mtume, alafu anaambiwa kwamba lakini ni kheri, kuonyesha ya kwamba jambo lolote la kheri, watu wanaanza kujenga hoja sasa, hata kama hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam litafaa, sio adhi nini basi siku ya Idi, si kheri hiyo? Na mengi mengi mengi ambao wanawachuoni wameyazungumza, mtakuja kutaja inshallah baadhi ya vitabu, mtakuja na baadhi ya vitabu vya Shafi'ia ambavyo vinataja baadhi ya mambo. Sasa jambo fulani bid'atun madhmuma, hiyo ni bid'a mbaya kabisa, bid'atun qabiha, na ni mambo tukiangalia kawaida, angezungumza lugha nyepesi tunasema bid'a ingetosha, lakini qabiha anaongeza juu yake. Kwa hiyo hilo ameitaja akasema wama tarakahu liwujudi almani, na lile aliloliacha mtume sala salama kwa sababu ya kupatikana kizuizi, kalijtimai litarawih, kama vile kukusanyika kwa ajili ya swala ya tarawih, fa innal muqtadi tam yadkhulu fihi adamul mani. Anasema na lile aliloliacha kwa sababu ya kuwepo kizuizi, kama vile kukusanyika kwa ajili ya tarawih. Mtume sala salama sio kusema kwamba kwani mtume alisali tarawih? Mtume sala salama alisali jamaa? Mtume sala salama alisali msikitini? Aljawabu naam, mtume sala salama alisali tarawih na aliswali kwa jamaa, tena akaiswali msikitini na watu wakamfuata siku mbili au siku tatu, alafu hakutoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sababu ya kwamba kwa nini hakutoka aliitaja. Sasa katika wakati wa Umar akaona hili sababu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ilimzuia kutoka katika sura hii, tukawa tuswali pamoja naye nyuma yake, ishaondoka. Kwa hiyo yeye kama khalifa katika khulafa'u rashidun akawakusanya Waislamu wote, kwa sababu walikuwa wakiswali auza'an, kwa maana wakiswali vikundi vikundi, hawa wana kikundi chao wana kikundi chao, wanaswali peke yao peke yao. Akawakusanya wote chini ya Ubay ibn Ka'b, kadhalika na mzee wake Tamim ibn Aus al-Dari, wasalisheni Waislamu. Alipoona sasa watu wameshamiri na bid'a na misikiti imepata nuru katika mwezi wa Ramadhani kwa salatu tarawih, ndio akasema ni'matil bid'atu hadhihi, ambayo alimamu Ibn Hajar anasema hii arada albid'ata allughawiyya, alikusudia bid'a ya kilugha. Maneno kama haya Ibn Rajab yuko nayo na ametaja katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam, maneno kama haya. Lakini yule si Muhambali, na madhehebu ya Hambali madhehebu ya Shuhudia hatuyataki sisi hapa, twende Mashafi kwa Mashafi. Sasa sio dini yaende namna hiyo, lakini itabidi tuende kwa mujibu wa ile logic yao, sio haya. Kwa hiyo anasema na kile alichokiacha kwa sababu ya kupatikana chenye kuzuia, kama vile kukusanyika kwa ajili ya tarawih, kwa sababu muktadhi fa innal muqtada tam, kwa sababu ile muqtadi uliyotimia hasa, yadkhul fihi adamul mani, kunaingia ndani yake kutokuzuiwa. Basi mpaka hapo akawa ameishia mwisho, amefika mwisho. Sasa sisi tunataka tumfunge huyu kwa maneno yake mara nyingine, akituambia hili sio bidhaa, hili zuri, tunamwambia rudi kule kule uliposema ile maneno yako. Sasa haya ni maneno yamekaa katika msingi wa sunna, yخرج من مشكات yani yamechukuliwa kutoka kwenye mishkati nubuwa, na ndivyo walivyoweka msingi huu maulama wengine. Kwa hiyo mtu akija kusema Imam Shafi ameigawa bid'a, Abu Nuaym amenukuu, basi naye atakamunga mkono. Al-Bayhaqi pia kanukuu katika manaqib Shafi'i, pia amemunga mkono. Tukaanza kuhitaji wanawachukua, tukawataja wanawachuoni wakubwa wakubwa hapo, kina Al-Izz bin Abdus Salam, kina Imam An-Nawawi na wengineo, tukawataja hawa ni wanawachuoni wakubwa wakubwa. Sawa, ni wanawachuoni wakubwa wakubwa, wameigawa mahali gani? Bid'a ya kisheria haigawanyiki. Kwa hiyo inshallah nabidi tuyatie nyama maneno haya kwa vitendo vya baadhi ya wanawachuoni. Mimi nimejaribu kukisoma hiki kitabu cha Imamu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala kinaitwa Al-Ibtida', nikakusanya kila aliloliita hili bid'a katika ibada, kwa sababu nina mashruu ya kuandika mafuhumu al-bid'ati inda sadati Shafi'iyya, na mashruu hiyo ambayo ni kitabu kusudia nikiandike naendelea nacho, ni mashruu au ni mafuhumu ya bid'a mbele za mabwana wakubwa wa Kishafii. Wao wakisema bid'a wanakusudia nini na ni zipi? Sasa katika watu ambao nimezikusanya kauli zao kuhusu bid'a, mmoja wapo ni Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala sufi kama inavyofahamika, ni mtu ambaye aliingia katika usufi na anautetea katika baadhi ya vitabu vyake. Ghafara Allahu lahu wa rahima, Na tunaposema hivyo tunasema kwamba yeye ni mtu wa motoni. Sisi tunahukumu kitendo, tuhukumu mtu kwamba kitendo hiki bid'a, jambo hili bid'a, mtu mwenye kufanya hivi ni mbitaje. Kwa tunapokuja kwenye muayyan mtu fulani sasa tunasimama sasa. Hatumpi hukumu yule. Tunajaribu kuangalia njia la'allahu, tunampa udhur. Kama ikiwa ana udhur wa kisheria, basi Allah tabaraka wa taala atamsamehe kwa lile alifanya, lakini kitendo alichokifanya ni bid'a, ni makosa. Hiyo ndio insaf. Na mawqifu hii inafahamika inda ahli sunnah wal jamaa. Kwa bid'a inakataliwa, uovu unakataliwa kutoka kwa yoyote atakayekuwa kwamba ile alifanya si sawa. Kwa hiyo kama ilikuwa kuna nyudhuru, atapewa nyudhuru. Sasa katika ukurasa wa 145 wa kitabu hiki, Alimamu Suyuti rahimahullahu ta'ala anasema, alikuwa akizungumzia swala inaitwa salatu raghaib, ambayo hata maimamu wengine kama Alimamu An-Nawawi ameisema vibaya kabisa katika fatawa yake, ambayo imetiliwa nguvu na mwanafunzi wake Alimamu Al-Attari, Ibn Al-Attar Al-Attari. Anasema wa min hadha al-qismi, na katika kismu hii, katika mafungu haya, katika fungu hili la bid'a, umurun ishtaharat fi mu'dhami bilad al-islam, ni mambo mengi yaliyotangaa katika miji mingi ya Waislamu. Wa adhma waqruha 'inda al-awami, na kukawa kukubwa kule kutokea kwake, kutuka kwake mbele za watu wa kawaida wasiokuwa watu wa ilmu. Yani wa wudi'at fiha ahadithu kudhiba ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na zikawekwa katika mambo hayo hadithi zilizotungwa alizozuliwa uongo mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa utuqida bisababi tilka alahadithi fiha, na kukaitakidiwa kwa sababu ya hadithi hizo katika mambo hayo, ma lam yu'taqad fi maftaradahu Allahu ta'ala, kile ambacho hakukuitakidiwa katika yale aliyofaradhisha Allah tabaraka wa taala. Kabla sijaendelea maneno haya, anakusudia sema katika miji ya Waislamu kumezushwa mambo mengi. Mambo haya yaliyozushwa yamekuwa yanaheshimika sana na yamekuwa makubwa, kwa watu wa kawaida wanaona kwamba ni sehemu katika dini, na isitoshe zikatungwa hadithi za kuunga mkono mambo hayo. Na sababu ya hadithi hizo za kutungwa ambazo amezuliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakaitakidi mambo hayo ya uzushi hayo kwamba ni bora kuliko yale aliyofadhilisha aliyofaradhisha Allah tabaraka wa taala. Asema waqturinat fiha mafasidun kathira, na kukaambatanishwa katika mambo hayo ufisadi mwingi. Wa adda tamadi fi dhalika ila umuri munkara, na kukapelekea kwenye kuendelea kwenye hilo, kwenye mambo ya munkar. Fatatayara shararuha, zikaruka cheche zake. Fadhahara sharruha, na ikadhihiri shari yake. Faminha, miongoni mwa mambo hayo mengi yaliyozushwa, salatu raghaibi, ni swala inaitwa salatu raghaib. Fi awali lailati jumati min rajaba, katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab. Katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab. Asema wa'alam rahimakallahu, jua akurehemu wewe Allah, anna ta'zima hadha al-yawm, kwamba kuiadhimisha hii siku, kwamba kuiadhimisha siku hii hii juma, usiku wa Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab, wa hadhihi al-laila, na kuadhimisha usiku huu, innama uhditha fil islami ba'da al-mi'ati ar-rabi'a, jambo hili limezushwa katika Uislamu baada ya miaka 400. Nini uzushi? Kilichozuliwa ni nini? Swala. Jamani, swala pia bid'a? Si mtu anaweza kusema hivi, jamani swala pia bid'a? Swala. Sasa ndio hii wanawachuoni wa kishafi wasema hii ni bid'a. Sasa baada ya kusema maneno haya yeye katika ukurasa wa 145, akaendelea akawa huko mbeleni anamnukuu mwanawachuoni mmoja mkubwa wa kishafi, tutakuja kutaja habari zake, anaitwa Abu Shama. Abu Shama katika kitabu chake Al-Ba'ith, alhamdulillah vitabu vipi vimechapishwa na watu wako navyo katika maktaba zao. Abu Shama kwenye kitabu chake kiitwa Al-Ba'ith ala inkari al-bid'i wal-hawadith, akasema Suyuti anamnuku. Qal wa amma salatu Rajab falam tahduth indana fi baiti al-Maqdis illa ba'da sanati 80 wa 400. Anasema ama swala ya Rajab haikuzuka kwetu sisi huko Baiti al-Maqdis isipokuwa baada ya mwaka 480. Wama kunna ra'aynaha wala sami'na biha min qabli dhalika. Na hatukuwa sisi tumeiona hiyo swala wala kuisikia swala hiyo kabla ya hapo, kwenye kurasa 166 na 167. Kadhalika akaitaja swala inaitwa salatu raghaib, tena fula salatu alfiya. Zote hizi ni swala zinaswaliwa na masufi. Anasema waqad istuftiya fiha ash-shaykh Taqiyuddin ibn al-Salah rahimahullah faqala, alitakiwa fatwa katika swala hizo الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله فقال أما الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب فهي بدعة. أكسيما أما إلي صلاة ينفهميك كتك أسيك والرغائب هي صلاة بدعة وحديثها المروي موضوع نحديث ياك إلي يبكي وكنهيلو ليكتونغا وما حدث إلا بعد 400 سنة من الهجرة لا هيكوزوكا اسبقوا بعد أبيك ميني كتوك هجرة وليست ليلتها تفضل على أشباهها من ليالي نولا هوكو وسكواكي ونزيدي ليو يمفانو ياكي كتك نسيكو ليالي الجمع نسيكو زي الجمع إلى أن قال والصلاة الألفية التي تصلى ليلة النصف من شعبان لا أصل لها ولأشباهها. لا إلي سؤال نيت صلاة الألفية أبا يوصلي وقت كوسيك نوس يوسيك يا مويز وشعبان سؤال إلي أين أصل يوت ولا مفنواك أين أصل. فالعجب من حرص الناس على الأمر المبتدعي. سما أجابه ni kutokana pupa ya watu walionayo katika jambo lililozushwa. Fi hataini lailataini, katika nusku hizi mbili. Wa taksirihim fil umuri limuakadati thabita, na kuzembea kwao katika mambo yenye kutiliwa mkazo yenye kuthibiti. An rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wallahu almusta'an. Kurasa wa 169 na 170. Hebu angalia, hebu tazama watu wanavyokuwa na pupa katika mambo ya bidha. Yale mambo ya bid'a yakafanywa kwa vishindo vikubwa, kana kwamba ndiyo mambo yaliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yale yaliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakayaona kana kwamba hiyo nini, ndevu usima wahabi yao au mawahabi. Mtu kwa visi kuelewa shukizi mbona kidevu devu wahabi, yani kwa maana ya kwamba sasa haya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaeleza kwamba mimi amarani rabbi, ameniamrisha mimi mula wangu. Amemwamrisha nini? Amemwamrisha aweke ndevu, apunguze sharubu. Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao wanachukulia jambo hilo, wanachukuliaje? Ni mfano tu nimetoa, lakini yako mengi. Huu ni mfano. Sasa hebu angalia hao wanavyotazama mambo hayo, alafu angalia wanavyotazama mambo mengine ambayo ni uzushi. Sasa Imamu Suyuti anasema mimi naona ajabu, ajabu watu kuwa na pupa sana juu ya mambo ya uzushi katika nyusiku hizi mbili, alafu na kuzembea kwao katika mambo yaliyotiliwa mkazo yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi hatuko katika upande huo, sisi tutoka upande wa kwamba bid'a ni nini, na je bid'a yagawika? Hapa kwenye bid'a ni nini nimelizungumza tu kidogo kwa juu, lakini maelezo haya ni Imam Ibn Hajar Al-Haytami, tujalie kwamba yametosheleza. Na walil hadithi baqiyatun, mazungumzo haya bado yana sehemu iliyobakia kubwa na uwanja wake ni mpana. Sasa tutaangalia maslahi yalivyo kuunganisha hizi darasa au kuzisubiria subiria kidogo kila baada ya muda fulani. Wao kisoma kwenye baadhi ya vitabu vya Shafi'ia, al-Imam an-Nawawi anaeleza kadhalika, Zainuddin al-Milibari wanazungumzia swala, je, mtu akitawadha apake shingo, apanguse kwenye shingo yake? Katika wale waliosema wazi kwamba hiyo ni bid'atun qabihatun, bid'a mbaya. Soma hizi Fathul Mu'in, soma Minhaj, utaona maneno haya. bid'atu qabiha. Kwa nini? Eh, kwa sababu je, kuna aya au kuna hadithi imekataza? Ndio ile ile hadithi. Fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Hiyo wallahu ta'ala a'lam. Leo nilikuwa nazungumzia kipengele kimoja tu, mahali pa kuigawa bid'a basi. Lakini na maana kipengele kingine katika mjadala wa maneno yake na kuyatazama maneno yake na kuyajadili ni katika suala la kuwa wakati gani itaambiwa kwamba sasa hili limeafikia na sheria na hili lijafikia na sheria, kuna zingatiwa kitu gani? Hii ni nukta muhimu sana. Kwa hiyo nitakuja kuifafanua katika wakati wake, lakini leo tuondokea kwamba je, inapogaiwa bid'a yagawanywa kwenye uwanja gani? Sasa tukija kwamba kuna watu wagawa mpaka ile ya kisheria, itabidi sasa tuangalie, tujadiliane nao sasa, je, hivyo walivyofanya ni sahihi kwa mujibu wa kawaidi za dini na misingi ambayo ameweka Mtume SAW na masahaba na yale ambayo wao wenyewe wamehukumu kuwa ni bid'a? Kwa nini nayo wasiachie wakaona kwamba mambo mazuri? Kwa sababu kuna maneno hapa Asyuti kwenye kitabu chake amezungumza kuhusiana na idi fulani, akaizungumza lakini ile ile ukiondoa ile ile idi ile ukiweka idi ihtifali bil maulid utakuta inaendana 100 kwa 100. Idi za mwaka mpya zile kwa amelizungumza ile na kusherekea mazazi ya Masihi, akalizungumzia jambo lile namna ubidaa wake ulivyo. Sasa lile lile pale katika mazazi ya Masihi pale pale ika miladi nabii sallallahu alaihi wasallam, ingiza pale, utaona yale yanayozungumza ndiyo yale yale yanaitafuna ile bid'a ile. Kwa hiyo insha Allah katika majlisi nyingine tutakuja kuzungumzia ili wakati gani litaambiwa jambo hili hili limeafikiana na sheria, pamoja na kwamba halikuwepo katika wakati wa Mtume SAW lakini hili limeafikiana na sheria, kwa hiyo hili zuri na au hili hapana, hili sasa halijafikiana na sheria, hili baya. Ni nani aliyekuwa na ningetaja lakini ni jina moja baya, kwa sitaweza kulitaja. Unajua kule kwa wale wenyewe wajua kuna watu kazi yao kuonja. Sasa kuna mtu wa asili. Sasa haina haja kutaja maneno kama hayo hapa. Sasa nani ambaye atakuwa aonje? Hii nzuri weka huko. Hii hapa hii mbaya weka huko. Na huyu muonjaji huyu atumia vipimo gani kwamba hii nzuri abagua kazi yake, anusa au aonja au ikuaje? Kanuni zipi tunazozitaka sisi? Hizo kanuni tunazozitaka, sasa tusipishane bure tu, tunataka zile kanuni ambazo zinamuongoza mtu na kuonyesha kwamba hakuna mambo ya kwamba mtu anafikiria tu yeye mwenyewe. La, ni kanuni qawaid ilmiya ndizo ambazo zitakuwa zinawaongoza Waislamu katika mambo yao. Kwa hiyo ni kanuni gani inaongoza ya kwamba sasa hapa ukishaona jambo liko namna hili, basi ujue hilo ni zuri na ni jambo la kheri, lafaa kuunganishwa katika yale mambo ya kheri. Na ukiona liko katika sura hii liko hivi, basi ujue hilo ni baya, natakiwa liingizwe katika sura ni katika mambo mabaya. Kanuni zipo, alafu tuyaangalie yale yaliyoitwa mabaya na wanawachuoni ni yapi. Maana kuna wengine wanafikiri kusema bid'a dalala ni kama watu kutunga hukumu nyingine tofauti ya hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatunga sheria zao. Na hii salatu raghaib na wametunga sala kwa kitu gani? Sheria gani imetungwa hapa? Mbona kina Nawawi wanaita kwamba ni bid'atun qabihatun munkaratun madhmuma? Kwa nini? Kuna sheria iliyotungwa hapa? Kwa hiyo inshallah leo tutaishia hapa na tutaendelea inshallah katika darasa zetu nyingine, tutaangalia maslahi yalivyo, lakini darasa hizi zinahitaji kusikilizwa kwa makini na zinahitaji mfululizo. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.